2.0 szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 23 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec głosowania we Francji. Kto przeszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich, możemy dowiedzieć się dopiero w środę. Dzisiejszy wypadek może zakończyć karierę sportową Tomasza Goloba. Żużlowiec jest już po operacji. Premier zachęca do inwestowania i odwiedzenia Polski na targach przemysłowych Hannover Messe. Kluczowa będzie frekwencja. Zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Wszystkie lokale wyborcze przed chwilą o 20 zostały zamknięte. Na wynikach, zdaniem komentatorów, zaważy to, jak wielu uprawnionych poszło do urn. Do godziny 17 zagłosowało 70% wyborców. Szanse na wejście do drugiej tury ma czworo kandydatów. Szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen, kandydat niezależny Emmanuel Macron, kandydat centroprawicy François Fillon i przywódca skrajnie lewicowego ruchu Nieuległa Francja Jean-Luc Mélenchon. Różnice między kandydatami do Pałacu Elizejskiego będą mieścić się w granicach błędu statystycznego do tego stopnia, że we wstępnych rezultatach, jakie za chwilę powinniśmy poznać, pojawią się nawet trzy nazwiska. Wtedy trzeba będzie poczekać do środy rano na ostateczne i oficjalne wyniki pierwszej tury. Frekwencja to jeden z kluczowych elementów w tych wyborach. Biorący w nich udział mężczyzna powiedział Polskiemu Radiu. To, czego się obawiam, to tego, że owe 22% niezdecydowanych, o których mówią media, w ogóle nie zagłosuje. To może zaważyć i to będzie prawdziwy problem. Frekwencja. W terytoriach zamorskich głosowało 1 700 000 osób. Niemal 60% uprawnionych na położonych u wybrzeży Kanady wyspach Saint-Pierre i Miquelon, ale znacznie poniżej frekwencji z poprzednich wyborów w Gujanie i na Martynice. Głosowali także Francuzi, w sumie ponad 1 000 000 osób mieszkający poza krajem. W Montrealu trzeba było czekać 3 godziny w kolejce przed lokalami wyborczymi. Jeden z Francuzów mieszkający w Quebecu powiedział: to najważniejsze wybory w moim życiu, a mam 69 lat. Najważniejsze. Stojąca obok niego kobieta dodała: to przełomowe wydarzenie dla Francji, szczególnie teraz, biorąc pod uwagę Brexit, Trumpa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Schodzą już pierwsze wyniki exit poll. Według jednej z belgijskich gazet La Libre pierwszą turę wygrał Macron. Dostał 24% głosów, Le Pen 21%, Fillon także 21%, a Mélenchon 19 punktów procentowych. Z kolei według belgijskiej telewizji Macron wygrał pierwszą turę, otrzymał 23%, Le Pen 22,5%, a Fillon 20%. Jeszcze inne badanie, exit poll Ipsosu daje wygraną w wyborach Macronowi, a do drugiej tury według tego sondażu ma także przejść Le Pen. Więcej będziemy o tym mówić w kolejnych serwisach. Możliwe, że to koniec kariery Tomasza Goloba. To wstępna diagnoza profesora Marka Harata. Neurochirurg ze szpitala wojskowego prowadził operację najlepszego polskiego żużlowca, który dziś rano miał wypadek podczas części treningowej zawodów motokrosowych w Chełmnie. Profesor Marek Harat podejrzewa, że Tomasz Golob już nigdy nie wróci na tor. Jeżeli chodzi o karierę sportową, to myślę, że tak, dlatego że nawet biorąc pod uwagę najlepszy przebieg leczenia, to czeka Tomka długotrwała rehabilitacja. Długotrwała to znaczy miesiące, a może nawet to będą lata. Operacja w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy trwała ponad 3 godziny. Golob, który niedawno skończył 46 lat, to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii. W 2010 roku został mistrzem świata. W drużynie wywalczył 6 tytułów. Polska jest bezpiecznym i rozwijającym się krajem, zapewniała w Hanowerze premier Beata Szydło. Szefowa rządu i kanclerz Niemiec Angela Merkel otworzyły największe targi przemysłowe na świecie, Hannover Messe. W tym roku Polska jest krajem partnerskim. Premier Szydło zapraszała gości targów, by przyjechali do naszego kraju. Dzisiaj Polska jawi się jako bezpieczny, ambitnie rozwijający się kraj. Kraj młodości, energii i kreatywności. Zapraszam Państwa, abyście sami zobaczyli, jak się rozwijamy. A żebyście sami zobaczyli, jakie mamy warunki dla przedsiębiorców. A żebyście zobaczyli, jak pięknym krajem jest Polska. Byście zobaczyli młodych, uśmiechniętych ludzi, którzy wreszcie mogą realizować swoje marzenia. Na targach w Hanowerze prezentują się technologiczne firmy, które oferują produkty na najwyższym poziomie. Impreza potrwa do piątku. Otwarcie polskiego pawilonu jutro rano. Rosyjski MSZ mówi o prowokacji. Tak Moskwa skomentowała wybuch miny pod samochodem OBWE w Donbasie na terenie kontrolowanym przez separatystów. Przekazała jednocześnie wyrazy współczucia bliskim ofiar eksplozji. W wydanym oświadczeniu rosyjskie MSZ napisał, że okoliczności zdarzenia wskazują na wysokie prawdopodobieństwo prowokacji zorientowanej na zerwanie procesu uregulowania konfliktu w Donbasie. Ocenił, że podobne incydenty i eskalacje napięcia są na rękę tym, którzy nie są zainteresowani realizacją mińskich porozumień pokojowych. Rosyjskie MSZ wezwał Kijów oraz separatystów z Ługańska i Doniecka do ożywienia bezpośrednich rozmów w ramach grupy kontaktowej w celu pełnego wypełnienia mińskich porozumień, które, jak to określono, są nieposiadającą alternatywy podstawą do uregulowania sytuacji w Donbasie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami i przelotne opady deszczu na wschodzie. 9 stopni na Podlasiu i nad morzem, 10 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Niezwykły spektakl muzyczny, którego kanwą są legendarne ballady Leonarda Cohena. Postaci z piosenek Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. Wszystkie utwory zabrzmią w nowych przekładach Romana Kołakowskiego, a towarzyszyć im będą barwne projekcje prac Katarzyny Kulpy, wprowadzające widza w świat Cohena. 1 maja, godzina 19. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dobry wieczór, witam, Ryszard Jaźwiński, zapraszam do 21. Audycję w studiu Trójki przy Myśliwieckiej w Warszawie realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a ja dzisiaj jestem w studiu Radia Kraków w Tarnowie. I w całości dzisiaj trójkowo filmowa właśnie z Tarnowa, bo od piątku trwa tu 31. Tarnowska Nagroda Filmowa, Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. Dzisiaj wyłącznie, więc niemal wyłącznie o polskim kinie, a moimi gośćmi będą aktorka Urszula Grabowska, to już za chwilę, reżyser Michał Rosa, autor zdjęć i także reżyser Marcin Koszałka oraz dyrektor festiwalu Anna Grygiel, wszyscy obecni oczywiście w Tarnowie. Ale nie zapomniałem też o tych słuchaczach, którzy nie mogą w tych dniach brać udziału w wielu bez wątpienia interesujących wydarzeniach w kinie Marzenie. Zatrzymamy się przy dwóch premierach ostatniego tygodnia. O filmie Zut porozmawiam z jego autorką Martą Minorowicz, a o laureacie Oscara, Kliencie Ashgara Farhadiego z Jakubem Duszyńskim. Te dwa tytuły już w repertuarze kin w całym kraju. Zapraszam też dzisiaj na spotkanie z niedawnym laureatem Grand Prix Festiwalu Łodzią po Wiśle, autorem filmu adaptacja Bartoszem Królichlikiem. Dziś w Tarnowie w ramach projekcji konkursowych pojawił się film Adama Guzińskiego Wspomnienie lata, wciąż przedpremierowo, bo film jeszcze nie wszedł na ekrany kin, a w nim właśnie nawet dwukrotnie i w ważnych dramatycznie scenach pojawiła się ta oto piosenka Anny Jantar. Popatrz, o, popatrz. ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie. La, la, la, la, la. Widziałeś tego jeszcze, popatrz, o, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w długę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień, wspomnienie lata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pierwszego gościa w Trójkoło Filmowe Starnowa, Urszula Grabowska. Bardzo mi miło, ja witam radiosłuchaczy. No chciałaby się pewnie pośpiewać razem z Anną Jantar, tak jak w filmie. Tak, w filmie trochę nuca, ale teraz bardziej mnie do tańca ponosi. Rzeczywiście mnie przenosi to w sytuację naszą filmową. Na pewno życzylibyśmy sobie więcej słońca, no ale to wprawdzie jeszcze nie pełnia lata, na pewno nie wspomnienie lata. Wspomnienie lata to tytuł filmu właśnie, o którym tak będziemy rozmawiać. Pokazywany tutaj, jak wspomniałem przed chwilą, przedpremierowo ciągle jeszcze podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej w konkursie, no bo film dopiero czeka na swoją oficjalną kinową premierę, prawda? Owszem, i trudno przybliżyć mi datę, bo to cały czas sytuacja jest otwarta, ale też dynamiczna, więc na pewno się doczekamy. A może myślę, pod koniec lata? Może, nic takiego nie, na razie nie mogę potwierdzić, ale owszem, chciałabym. Natomiast myślę, że cierpliwość popłaci. A ja myślę, że publiczność, która dzisiaj zobaczyła wspomnienie lata w Tarnowie i też sądząc po spotkaniu później z twórcami, była bardzo zadowolona z tego, co zobaczyła. Zresztą dodajmy, film ma już ważną, bo główną nagrodę tak na jednym z festiwali. Tak, na łódzkiej Snerchi, tak. Grand Prix. Owszem. I mogę tylko potwierdzić, bo w zasadzie dzisiejsza projekcja i dzisiejsze spotkanie z publicznością to jest też moja trzecia konfrontacja tego obrazu z widzem i za każdym razem jest to jakieś nowe doświadczenie. Nowe doświadczenie, ale jakby bardzo dużo mam potwierdzeń niewymuszonych. Absolutnie przychodzą do mnie jakby otwarte, komplementujące refleksje i też opinie o tym filmie. On zostaje w ludziach, on jest filmem ważnym i porusza takie dość intymne struny, więc to tylko jakby potwierdza moje nadzieje też na to, że warto czekać na ten film, na jego premierę kinową. Ja też mogę potwierdzić, absolutnie warto. Troszeczkę musimy uchylić rąbkę tajemnicy, ponieważ film przedpremierowy, oczywiście opowiadać go nie będziemy, ale to jest, myślę, wymarzona sytuacja dla aktorki, która otrzymuje taką propozycję i może tak zaistnieć w takiej właśnie roli, a trudna, za chwilę pewnie i o aspektach psychologicznych wspomnimy, ale przede wszystkim z tego powodu, że za partnera ma bardzo młodego człowieka, bo to jest opowieść o matce i synu, dorastającym synu, tutaj 13-letnim. Tak, w filmie 13-letnim zagrał go Max Jastrzębski. Było to jego pierwsze doświadczenie filmowe, ale nie można sobie wymarzyć lepszego partnera. Długo był poszukiwany. Długo był poszukiwany i tu wnikliwe oko reżysera Adama Guzińskiego. Nieustępliwe, wnikliwe oko, które Adam szukał tak długo, aż znalazł ten potencjał wewnętrzny, który może oddać w pełni problem tego chłopca, bo też jest to film opowiadany z perspektywy chłopca i wymagał dużego talentu, a absolutnie ten w Maksie drzemie i powinien być rozwijany. Taka jest moja osobista opinia. Tak, wspomnienie lata absolutnie dla Maksa. Dla Maksa Jastrzębskiego też warto zobaczyć, ale tak, nie mam wątpliwości również dla Urszuli Grabowskiej, więc porozmawiajmy o tej filmowej matce, bo to było wyzwanie. Owszem, no dostałam zadanie, o którym tak, można pomarzyć i o którym zdarza się marzyć. Więc mam pewien rodzaj spełnienia niosę w sobie po tym spotkaniu, bo materiał bardzo intrygujący, bardzo frapujący. Skala wypowiedzi i skala emocjonalna w tym filmie jest, w tej roli jest bardzo duża. Poza tym, co mogę powiedzieć? No, praca była bardzo wymagająca, bardzo mnie rozwijająca. Dosyć długi czas przygotowawczy, czy w sensie myślenia o tym scenariuszu, ale też i spotkań, i prób, które nie były codziennymi próbami. To też był taki rodzaj pracy dla mnie dość nowy, dlatego że spotykaliśmy się regularnie bardzo z Maksem, po to, żeby no i z Adamem Guzińskim. Owszem, po to właśnie, pod jego czujnym okiem, żeby wypracować prawdziwą więź, której nie trzeba będzie w tym układzie grać, opartą na zaufaniu ludzkim, partnerskim, dlatego że potem rzeczywiście mamy dużo mamy do zagrania, tak. I to się przekłada na obraz rzeczywiście, że tej relacji, wydaje mi się, że z dzieckiem są poważniejsze rzeczy do grania niż to, żeby grać albo sugerować relację, która jest bliską więzią. Tą bliską więź trzeba było stworzyć. I to w zasadzie był punkt wyjścia naszych spotkań przed samą realizacją filmu. Bardzo cenny punkt wyjścia. No i myślę, że bardzo się to rzeczywiście prawdziwie udało pokazać w kinie. Adam Guziński dosyć długo czekał na swój kolejny film. Ja przypomnę, pięknie zadebiutował filmem Chłopiec na galopującym koniu, ale to było 10 lat temu, chociaż wtedy nawet kaneńska publiczność miała okazję jego pierwszy film oglądać, więc te przygotowania rzeczywiście były długie, no ale tak, warto było. No bezwzględnie. Ja myślę, że taki czas tylko wydłuża apetyt na to, żeby po raz kolejny zobaczyć obraz, który płynie od takiego twórcy, który jest twórcą bezkompromisowym w pewnym sensie i tworzy ambitne dzieła, kino. Autorskie kino oparte na swoim własnym scenariuszu, który tak musi dopracować uczciwie, że i myślę, że to jest cecha, którą bardzo sobie cenię, a jest bardzo niedzisiejsza, zważywszy na to, że czasem robi się film, dlatego że pieniądze już są i gonią na przykład różne inne sytuacje, żeby ten film mimo wszystko zrobić, nawet jeżeli jest jeszcze nie do końca gotowy w tej przestrzeni, żeby się za niego zabierać i dużo przypadku potem rządzi też realizacją filmową. Natomiast ten film był tak pieczołowicie przygotowany, dopieszczony a przede wszystkim jakby w tej pewności podjęcia tematu, że tego wyzwania, że jesteśmy gotowi, aby z takiej perspektywy, która się Adamowi wydaje ważna, go opowiedzieć. I on ma taką cechę, bardzo indywidualną, bardzo no jest to naprawdę film, który porusza, który dotyka i który, co ciekawe, bo tyle możemy zdradzić, to się bardzo dużo dzieje w tej takiej przestrzeni naszych widzów wyobrażeń. Nie ma dosłowności w tym filmie. Tak. I to jest ciekawe. Bardzo dużo się, są jakby dwa nurty do powiedzenia wzajemnego, czyli jest perspektywa świata dziecięcego z perspektywą świata dorosłych i bardzo dużo jest miejsca na na domysł również, bardzo subtelnym językiem, subtelnych znaków jest opowiadany ten film. A niesamowite jest to, że widzowie, którym właśnie nie wrzuca się, nie nachalnie się im narzuca pewne sytuacje, które będą uderzały w nich, albo dosłowne obrazy, albo dosłowne tego, obrazy tego nie ma, są poruszeni i mówią, że po prostu mają, no, miażdżą sobie ręce ci, którzy dzisiaj taka para się trzymając się za ręce, pełni emocji i poruszenia, że to takie mimo wszystko ich porusza te bardzo delikatne struny, bo myślę, że jest to film, który konfrontuje nas z tymi, z tą prawdą o nas samych, którą tak naprawdę gdzieś nie do końca się mamy okazję też i odwagę też konfrontować z tym, co my, dorośli, możemy na przykład, nie wiem, zafundować dzieciom z naszej perspektywy, walcząc o nasze własne prawo do naszej własnej, nie wiem, realizacji szczęścia i tak dalej. To trudno mi mówić o filmie, o którym chciałabym powiedzieć wszystko, namawiam do szukania informacji o tym filmie. Tak, w ogóle do Facebooka, bo film ma swoją stronę facebookową, na którym są wszystkie informacje, co się z nim dzieje, wrzucane. Ale przede wszystkim i tam trzeba trochę się ten rąbek tajemnicy rozszerza. Tak, i bardzo zapraszam, zachęcam, żeby nie przeoczyć tego filmu, kiedy już będzie ogólnie dostępny. Czekamy na premierę, więc tak, myślę, że to jest kwestia. Chociaż można go też zobaczyć niedługo, bo teraz Tarnów był znakomitą okazją i rzeczywiście widzowie dopisali. Natomiast jeszcze przed nami za tydzień Cieszyn i Off Camera w Krakowie. Kino na granicy. W Krakowie, tak. No, czyli kolejne projekcje festiwalowe, tak, a później już ta oficjalna premiera. Bardzo mnie to cieszy. Urszulo, to twoja trzecia albo czwarta wizyta na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej? No właśnie, powinnam być bardziej precyzyjna, żeby to policzyć, ale na pewno tak. Na pewno Carte Blanche niedawno. Na pewno Carte Blanche, na pewno Joanna i tak mi się coś otwiera, taka szuflada, że chyba Świadek Koronny też. Joanna, czyli film Feliksa Falka, który tak, w tym roku to na festiwalu jest przewodniczącym jury. Ale tak, ja bym chciał, złożyło, żeby się Czesłówka tylko powiedziała o premierze kolejnego filmu z twoim udziałem, który dopiero przed nami. Tak. To jest Miłość w mieście ogrodów? Tak, jest to film w reżyserii Adama Sikory, Ingmara Wilkista. Najbliższa projekcja również w kinie na granicy, za tydzień w Cieszynie, ale premiera kinowa już ma swój termin, będzie to październik, połowa października, więc i też zachęcam. Kogo tym razem zagrałaś? O, to jest odmienna postać, zupełnie różna. Kuratora sztuki zagrałam. Małżonkę Ireneusza Czopa. Znaczy takiego... Filmową małżonkę Ireneusza Czopa. Jest to też taka opowieść, bardzo też ma wiele płaszczyzn, dużo tam jest różnych dziedzin sztuki, ale też tego, czego człowiek o tym, o czym, czego człowiek poszukuje mimo dobrze ustawionej sytuacji zawodowo-materialnej, że jednak jest coś, co gdzieś się czasem wymyka, jakiś niedosyt, który gdzieś nie pozwala człowiekowi być szczęśliwym i którego cały czas poszukuje w takim momencie przejścia, kiedy sobie, czyli lat tam 40 plus, gdzie patrzymy trochę wstecz na to, co już mamy, a na to, co jeszcze chcielibyśmy przeżyć. No to przed nami dwie interesujące premiery filmowe polskie w tym roku. Czekamy na nie. Dziękuję ci bardzo, że udało mi się cię zatrzymać jeszcze chwilę w Tarnowie, bo wiem, że już śpieszysz się do rodzinnego Krakowa, twojego teatralnego zresztą. Tak. Także dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójce. Bardzo dziękuję. Urszula Grabowska. No i tak pomyślałem sobie, sprawdziłem nawet. Oczywiście pamiętam, że Adam Guziński, reżyser filmu, tak, Wspomnienie lata, jest absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej, ale nie pamiętam kiedy. Okazuje się, że to już 20 lat temu. 20 lat minęło od tego, jak skończył tam szkołę. To za chwilę proponuję... To jest niewiarygodne. Ten czas jakoś zawrotnie leci. Za szybko troszkę. Ale proponuję, byśmy na chwilę wrócili myślą do niedawnego festiwalu Łodzią po Wiśle w Warszawie, bo oczywiście znamy laureata Grand Prix tego festiwalu, to Bartosz Kruchlik, właściwie już absolwent tegoroczny Łódzkiej Szkoły Filmowej. No i byłem bardzo ciekaw, co siedzi w głowie młodych reżyserów, tych, którzy dopiero zaczynają, przed którymi ten debiut, i za chwilę usłyszymy, co po szkole filmowej. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Urszula Grabowska, a za chwilę w Trójkoło Filmowe Bartosz Kruchlik. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. No i zaczyna się prawdziwa szkoła, tak mi się wydaje. Marzymy o tym, żeby już nie być w szkole, a kiedy przychodzi ten dzień, ja się broniłem rok temu i tak naprawdę cały świat jest twój. Tak ci się wydaje. Po paru miesiącach, po pół roku, po roku nie masz deadline'u, nie masz kolejnego egzaminu. Nagle nie spotykasz się codziennie z tymi samymi ludźmi, którzy w pewnym sensie byli jakąś tam dla ciebie rodziną. I jesteś trochę taki obezwładniony tą wolnością. Teraz patrzę na szkołę z bardzo dużym sentymentem i takim ciepłym uczuciem. Mimo, że dopiero rok minął, ale już tak patrzę. Czy ty masz swoich mistrzów w polskim czy światowym kinie? Są takie osoby. W pewnym sensie nuty, które grają, jakby są moją muzyką. Aczkolwiek to się zmienia i to jest płynne. Na pewno zacząłem jakąś fascynację, takie zrymowanie z tym, co mi w głowie gra i tak dalej, z Haneke. To chyba wielu młodych filmowców się jednak odnosi do Michaela Haneke, no ale podejrzewam, nic że... też dziwnego, bo zrobił znakomite filmy. Podejrzewam, że tak. Ja po prostu bardzo sobie cenię takie surowe opowiadanie, kiedy nie używa się muzyki ilustracyjnej. Kiedy w pewien sposób opowiada się takim stylem zerowym, nazwijmy to tak, prawda? Kiedy tam nie ma fajerwerków, a czuje się pętlę na gardle. Natomiast to nie jest tak, że w Haneke jestem bezgranicznie zakochany i tylko on. Bardzo cenię sobie braci Dardenne, ale ostatnio na przykład jakoś odkryłem Faradiego. Fahradiego, tak, który, no jeśli chodzi o to, co on robi z człowiekiem na ekranie. No właśnie, będziemy mogli w kinach oglądać Klienta. Ja to widziałem rok temu, tak. Tak. I żyje ten Oscar film. Oscar w końcu. Żyje ten film do dzisiaj we mnie. No ale tak jak wymieniłem tych trzech czy czterech twórców, bo braci jest dwóch, no to widzisz, że jest to jakaś taka paleta bardziej szaro-bura. Znajdziesz jakiś punkt odniesienia w polskim kinie? Bo przecież chyba trzeba przyznać, że ostatnie lata pokazują, że dobrze się tu dzieje. To prawda, ale może jest tak, że właśnie przez to, że się żyje właśnie na tym podwórku, to się nie zauważa aż tak wyraziście. Nie czuję w polskim kinie obecnie postaci. Czuję jednorazowe, bardzo ciekawe propozycje, natomiast nie ma u nas Larsa von Triera na tą chwilę, który jest po prostu personą. No ale mamy za to Wojtka Smarzowskiego na to przykład. To prawda. Jego Wesele chyba będzie takim filmem do końca mojego życia, który strasznie będę cenił. Dobry film jest też w moim interesie, nawet jeśli nie jest mój, więc wszystkim życzę po prostu jak najlepszych filmów. A my życzymy tobie, bo jesteś też częścią tego polskiego kina i jestem ciekaw, czym siebie i widzów przede wszystkim chciałbyś w przyszłości zaskakiwać. Wybieram jakoś tak trochę bez nawet zastanowienia się wcześniejszego. Uniwersalne platformy, gdzie po prostu to może być postać z Chin, nie wiem, z Kongo, z Kanady, z Polski, z Niemiec i tak dalej. Interesuje mnie uniwersalna przestrzeń, gdzie może wręcz teatralna, bym powiedział, jeśli chodzi o sytuację między bohaterami, gdzie się dotyka jakichś rzeczy bardzo prostych. Zemsta, zazdrość, strach. To nie musi mieć kontekstu politycznego. Pierwotne właściwie instynkty, emocje ludzkie, tak? Ktoś był mądrzejszy już przed nami i to wymyślił, więc nie ciągnie mnie, żeby stworzyć swój nowy gatunek filmowy czy coś takiego. Czy sam byś chciał pisać scenariusze, proponować swoje tematy, czy zakładasz jednak raczej sięganie po gotowe teksty? Ja się absolutnie nie zamykam na żadną z opcji. W pierwszym momencie temat może mi się wydawać nie mój, a sposób dotknięcia tego na papierze nagle okaże się, że to jest moja jakaś tam wrażliwość i to będzie to. Chociażby przykład Świetnej ostatniej rodziny. Scenariusz absolutnie nie pochodził z ręki reżysera. Był w całości skomponowany już wcześniej, napisany wcześniej, a ktoś potrafił w to włożyć swoją reżyserską wrażliwość i zrobić oryginalny film, więc ja się nie zamykam. Natomiast no nie ukrywam, że może chciałbym zrobić raz w życiu komedię romantyczną, żeby spróbować. Aczkolwiek trochę inne kino mi w duszy gra. Więc nie wiem, czy znajdę szybko kogoś, kto takie dziwne, mroczne, niełatwe tematy będzie chciał poruszać. Kiedy się spodziewać twojego debiutu? Ale ty tak straszysz mnie tym wielkim kinem, a ja mam jeszcze plany. Chcesz jakieś mniejsze? Oczywiście, jeszcze że tak. No to, oczywiście, to powiedz, co chciałbyś? A dlaczego straszę? Ja ci życzę. No bo to jest trochę straszne chyba dla twórcy. Strasznie zadebiutować w pełnometrażowej fabule? Powiem ci, że ten pierwszy dzień na planie to jest ostateczność dla kogoś, kto się przejmuje efektem końcowym. No ale trzeba ten próg przejść w końcu. No tak, trzeba się w życiu zmierzyć ze strachami. To co planujesz na najbliższy czas? Chciałbym, żeby się wydarzyły jeszcze co najmniej dwa krótkometrażowe filmy, ale też myślę o takiej formie pomiędzy, czyli film godzinny, teatr telewizji, też mi chodzi po głowie. Też taką możliwość teraz stworzyło właśnie Studio Monka, prawda? Tak, to tak się wstrzeliło w moje oczekiwania idealnie. Jeśli się zrobiło w życiu 6 czy 7 filmów i najdłuższy trwa 24 minuty, no dla mnie to jest duży przeskok. Kiedy to dojrzeje takim naturalnym torem, to też lepsze owoce jakieś będą z tego. No i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. To są filmowe plany i marzenia Bartosza Kruchlika, laureata Grand Prix ostatniego festiwalu Łodzią Powiśle. Już wracamy do Tarnowa, do Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Na razie muzycznie. Dodam tylko, że wspomniany w rozmowie Wojciech Smarzowski też tu z nami będzie. Projekcja filmu Wołyń we wtorek o 17:00. Oczywiście wszystkie konkursowe projekcje w kinie Marzenie w Tarnowie. A dzień później, bo w środę o 19:00 ostatnia rodzina, będzie z nami reżyser tego filmu Jan P. Matuszyński oraz autor scenariusza Robert Bolesto. No to może teraz Jazu z tego właśnie filmu. Ostatnia rodzina w Tarnowie dopiero przed nami, a ze mną już w studiu Radia Kraków w Tarnowie Anna Grygiel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli wieloletni już naprawdę dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej, właściwie obecna na tym festiwalu od samego początku, a to jest 31. edycja. Tak, to prawda. Bo należała się Aniu do grona przecież pomysłodawców tego festiwalu. Ale on się zmieniał bardzo. Przez lata. Tak, rzeczywiście. No 31 lat, czyli wkroczyliśmy w czwartą dziesiątkę. To bardzo długo. No i sama rzeczywistość też wpływała na to, że ten festiwal się zmieniał. Na pewno ale możesz jego formuła... narzekać na ten zestaw filmów, z których można wybierać te konkursowe. Tak, to jest w tym roku 12. Moment. No właśnie, to jest z czego wybierać. Piękny moment, ponieważ mogę zaświadczyć, mając to 31-letnie doświadczenie, że bywały czasy bardzo trudne i trudno było zgromadzić 10 filmów, które mają być wartościowe, artystycznie, ciekawe. Bardzo trudno było wtedy znaleźć ich 10, a w tej chwili był kłopot, żeby wybrać tylko 10 i w końcu zdecydowaliśmy się na 12. No właśnie. No to cieszmy się tym, co mamy i powiedzmy od razu, co dzieje się dzisiaj, bo myślałem, że będę miał szansę na zaproszenie tu do studia wspaniałego gościa, zresztą laureata, także Diamentu Trójki. No niestety, pewne rzeczy dzieją się równolegle. I właśnie w tym samym czasie coś się dzieje tutaj w Tarnowskim Teatrze. Tak, od 10 lat. Od 10 lat festiwal wzbogacił się o nagrodę dla wybitnych twórców polskiego filmu, polskiej kultury. W tym roku taką nagrodę za całokształt. Taką nagrodą honorowany został Janusz Gajos. I właśnie ją chyba w tym momencie odbiera. Dokładnie w tym momencie odbiera tę nagrodę w Tarnowskim Teatrze. Po spektaklu, po monodramie Msza za miasto Arras, którego jest głównym bohaterem, to monodram z jego udziałem, a zwieńczeniem... To specjalna taka niespodzianka dla tarnowskiej publiczności, także akcent teatralny na festiwalu filmowym. To prawda, to taki pretekst do tego, żeby tę nagrodę móc wręczyć. No i oczywiście wielka rozkosz dla publiczności. Janusz Gajos nie mógł tutaj spokojnie przechodzić ulicami Tarnowa, bo oczywiście był natychmiast rozpoznawany. Ja myślę, że to wszyscy nasi goście chyba. A gości jest wielu już, tak, chociaż to dopiero trzeci dzień festiwalu. Tarnowianie przez te lata przyzwyczaili się do tego, że twórcy zjawiają się. Myślę, że atmosfera, która jest w trakcie festiwalu, chyba zachęca i sprzyja temu, ponieważ jest to z jednej strony atmosfera skupienia na polskim filmie, bo Tarnowianie licznie uczestniczą, oglądają filmy, które przecież niejednokrotnie już były grane w kinach, znają je. Ale nie wszystkie tutaj trafiały, albo właśnie nie było takiej sytuacji, żeby można było o nich podyskutować, powiem porozmawiać. Powiem szczerze, że mam ten komfort, że właściwie wszystkie filmy, które już weszły na ekrany, były grane w Tarnowie, a mimo to niejednokrotnie widzowie powracają przy okazji festiwalu. Dlatego, że wydaje mi się, że chyba zdobyli takie doświadczenie, że filmy obejrzane w bloku 10 wyświetlonych filmów konkursowych dają możliwość porównania ich między sobą. To nie zdarza się w takich normalnych projekcjach, kiedy kolejne filmy w ciągu roku wchodzą na ekrany i w pewnych odstępach czasu się je ogląda. Więc festiwal niesie ze sobą taką wartość dodaną. No i oczywiście twórcy, rozmowy, spotkania, które też wzbogacają wiedzę o tym filmie i wzbogacają przeżycia i doznania, więc... No i za chwilę też kolejni twórcy i goście festiwalu w Trójkowo-Filmowo, ale zanim to nastąpi, to jeszcze poproszę cię o trzy słowa na temat tego, co przed nami, bo też się szykuje od jutra, jeśli się nie mylę, coś specjalnego dla najmłodszych widzów. Tak, bo ta długa historia festiwalu spowodowała, że bardzo chcieliśmy rozszerzyć festiwal na najmłodsze pokolenie i wprowadzamy konkurs dla najmłodszych. To są filmy młodego widza. Konkurs z najnowszych bajeczek, które zgłaszają producenci. Tych bajek, co też jest bardzo miłe, bo to właściwie taka zaniedbana była dziedzina polskiego filmu. No ale jakże tutaj ten najmłodszy wierna widz. I naprawdę zainteresowana publiczność, ale powiedziała. I muszę powiedzieć, że tych bajek jest coraz więcej, bo w tym roku zawsze mieliśmy 2-3 dni projekcji, w tym roku są już 4 dni, więc nowych bajeczek powstało bardzo dużo. I te 3-5-latki oceniają te filmy, więc jutro rusza konkurs dla najmłodszych, no i dwie kolejne projekcje konkursu głównego, a oprócz tego jeszcze filmy dla młodzieży, to też tak gościnnie przedstawiane i przywożone przez zaprzyjaźniony z nami festiwal, ale kino. Z Poznania. Z Poznania. Zapraszamy naprawdę bardzo dużo jeszcze wydarzeń przez kolejny tydzień. Wydarzeń Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Oczywiście ten festiwal będziemy i w Trójce relacjonować na bieżąco. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich do Tarnowa. Zapraszamy. Była z nami Anna Grygiel, dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej. A my za moment powrócimy do premier tego tygodnia, do filmów, które pojawiły się w piątek w kinach w całym kraju. I to kolejny przykład polskiego filmu, ale oto jego autorka pojechała do dalekiej Mongolii, by stworzyć naprawdę niezwykły film. Już za moment spotkanie z Martą Minorowicz, która powie, jak to się wszystko zaczęło. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! pierwszy wyjazd taki dokumentacyjny miał miejsce w 2012 roku. Był to wyjazd do Mongolii, ponieważ właśnie sceneria Mongolii, góry Chustaj tutaj grają w tym filmie i ta przyroda mongolska jest autonomicznym trochę bohaterem tego filmu. Ale czy to znaczy, że miejsce, temat bohaterów znalazłaś przypadkiem gdzieś w swoich filmowych podróżach, czy właśnie ten kierunek Azja, Mongolia konkretnie inspirował cię, interesował już wcześniej? Nie był to czysty przypadek, ponieważ szukałam takiej możliwości zrealizowania filmu, który właśnie by oddał część szacunek przyrodzie i w którym te siły natury mogłyby zagrać na równi z bohaterem człowiekiem. I usłyszałam o tym, że właśnie w Mongolii organizowane są wyścigi konne, w których uczestniczą tylko dzieci, które muszą w jakiś sposób osiągnąć taką harmonię z tym koniem i być w stanie przejechać bardzo długi dystans. I wówczas taka moja mglista idea zaczęła nabierać rumieńców i takiego ciała. I dlatego właśnie wybrałam się tam, a nie gdzie indziej. I tam rozpoczęłam poszukiwania i jakieś castingi, które mnie doprowadziły do mojego głównego bohatera. Masz dwójkę bohaterów, bo to rzeczywiście jest ojciec i syn, tak jak w filmie. Chyba nie od razu ta praca była taka oczywista, łatwa. Były problemy, choćby związane z komunikacją, prawda? Tak, oczywiście. Przyglądaliśmy się sobie nawzajem i poznawaliśmy się, natomiast miałam szczęście do tego, żeby spotkać rzeczywiście wspaniałe osoby, które pozwoliły właśnie wkroczyć z kamerą w ich świat. A z drugiej strony bardzo szybko pozwoliły mi trochę odbić się od takiej warstwy dokumentalnej i przez to, że opowiadały mi historie, które się bardzo często wydarzają na stepie, są dramatyczne, ale niekoniecznie były ich udziałem, ale udziałem na przykład innych koczowników. Dzięki temu mogliśmy snuć tą historię, która przeszła trochę w stronę fikcji tak naprawdę. Natomiast byli ogromnym wsparciem i byli bardzo pomocni i służyli taką radą, co jest autentyczne, co jest prawdziwe. Bardzo bronili mnie przed tym, żeby nie popaść w pułapkę takiej zachodniej perspektywy spojrzenia i takiego kolonializmu, którego udało się jakoś ominąć, mam nadzieję. Mówisz o ludziach, no ale tak jak wspomniałeś wcześniej, równie ważna w tym filmie jest przyroda i to, jaki ma wpływ właśnie na bohaterów. Wyjaśnijmy więc przede wszystkim, co to jest ten tytułowy zud i co to znaczy dla ludzi. Zud to takie zjawisko, które powoduje bardzo nagły, gwałtowny spadek temperatury, który z kolei jest odpowiedzialny za śmierć stad, po prostu wymieranie zwierząt. Jest to taka bardzo dramatyczna pora, która zazwyczaj wydarza się na stepie na przełomie zimy i wiosny. Wówczas młode zwierzęta są jeszcze zbyt słabe, żeby bronić się przed taką amplitudą. Ten czas właśnie, ten przełom zimy i wiosny, to był czas, kiedy po raz pierwszy przyjechałam na step i to było absolutnie takie dramatyczne zderzenie się z takim czasem takiego życia i śmierci, takiej walki właśnie tego życia ze śmiercią. I potem sukcesywnie starałam się odwiedzać Mongolię w tym czasie i osadzić właśnie film w tych realiach, które są szorstkie, ale z drugiej strony fascynujące. Odczułaś zud na własnej skórze? Odczułam. Częściowo mogę powiedzieć, że tak. Rzeczywiście mieliśmy w pewnym momencie ogromne załamanie pogody i ogromną grozę dało się wyczuć wówczas. Był to wtedy wyjazd taki dokumentacyjny tak naprawdę. Niemniej wyjęliśmy kamery, filmowaliśmy i ta scena zrobiła nam pewną sekwencję w filmie. W pewnym momencie temperatura z plus 20 stopni obniżyła się do bodajże minus 5 i było to dosyć ekstremalne i dramatyczne przeżycie. No i jeszcze warto wspomnieć o formie, bo ilekroć film był pokazywany na przykład na festiwalach, a zaczynał swoją drogę na Berlinale, to zawsze było to dosyć płynne. To jest taka forma, która łączy cechy i dokumentu, i fabuły. Jak ty sama się do tego odnosisz? Gdybym miała i musiała zdefiniować ten film, powiedziałabym raczej, że jest to fabuła robiona środkami stricte dokumentalnymi, dlatego że scenariusz powstawał w oparciu o to, co nomadzi opowiadali mi, co się właśnie wydarza na stepie, jakie dramatyczne decyzje często stoją za tym pozornie nudnym i monotonnym życiem. Te zdarzenia niekoniecznie miały miejsce, przydarzyło się Sułbatowi czy Bacechanowi i z tych opowieści, z tych fragmentów ich wspomnień, z tych przeżyć, takich trochę kolektywnych, powstał ten film. Zud Marty Minorowicz od piątku już w kinach w całej Polsce. Raczej należy tego skromnego filmu szukać w kinach studyjnych. A to kolejna muzyczna zapowiedź tego, co wkrótce wydarzy się w Tarnowie podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej. W czwartek o 19:00 będziemy mogli zobaczyć konkursowy film Jestem mordercą, a po nim spotkać się z reżyserem Maciejem Pieprzycą i odtwórcą głównej roli Mirosławem Haniszewskim. A w tym filmie można usłyszeć również grupę Breakout. Nie Nie zazdroszczę łodź żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która pieśni wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Trójka filmowo dziś z Tarnowa. Za chwilę spotkamy się z kolejnymi gośćmi Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Będzie z nami Michał Rosa, reżyser, oraz Marcin Koszałka, autor zdjęć. Prezentowali dzisiaj film Szczęście Świata, ale zanim o tym, wcześniej zwróćmy uwagę na jeszcze jeden film, który od piątku w naszych kinach już w repertuarze w całym kraju i warto go nie przeoczyć. To oczywiście Znakomity klient Asghara Farhadiego, a więcej o tym filmie Jakub Duszyński. Zdecydowanie jest to mistrz detalu, mistrz obserwacji, tworzenia autentycznych sytuacji, takich, które możemy rozpoznać ze swojego codziennego życia i wplatania w tę sytuację jakiegoś niezwykłego napięcia. Wieloznaczności, że... też, prawda, różnych sensów, bo tutaj się sytuacje zmieniają z minuty na minutę, ale nie przypadkiem też główni bohaterowie to aktorzy. No tak, dlatego, że powiedzmy od razu, że sam Farhadi kiedyś studiował reżyserię teatralną i był reżyserem teatralnym, wcale nie studiował reżyserii filmowej i jednym z jego mistrzów był Arthur Miller. I tak naprawdę film Klient po angielsku nazywa się The Salesman, co jest związane z tytułem jednej z najważniejszych sztuk Arthura Millera, Death of a Salesman, śmierć komiwojadżera. Fragmenty tej sztuki pojawiają się również w filmie. Dlatego, że nasi bohaterowie przygotowywują się do premiery właśnie śmierci komiwojadżera. I to, jak życie i dramat sceniczny zaplatają się ze sobą, no to też jest jakaś majestria tego reżysera, a jednocześnie hołd dla takich niezwykle precyzyjnie skonstruowanych dramatów scenicznych, no bo tutaj niewątpliwie ten Arthur Miller nie przez przypadek się pojawia, bo śmierć komiwojadżera jest jednym z najwybitniejszych dramatów dwudziestowiecznych. Film zdecydowanie ogląda się świetnie. Te ponad, leciutko ponad dwie godziny mijają nie wiadomo kiedy. Napięcie, czyli to, co lubię w kinie, napięcie takie właśnie psychologiczne jest naprawdę silne i naprawdę silnie się integrujemy z bohaterami. Szkoda, że nie możemy zdradzić tej kryminalnej intrygi, nie, ale no, nie możemy. Nie odbierajmy przyjemności widzom. Natomiast mam pewną pretensję do Asghara Farhadiego, bo jeżeli ktoś nie zna jego wcześniejszych filmów, będzie, myślę, zachwycony Klient. Natomiast chyba zbyt mocno, zbyt dobrze pamiętam jednak Rozstanie, chociaż to już kilka lat minęło od premiery, również Oscar w kategorii filmów nieanglojęzycznych wtedy. I tu mam troszkę pretensję, że to jest konstrukcyjnie, gdzieś w sposobie opowiadania jednak bardzo, bardzo zbliżony film do Klienta. Wydaje mi się, że są takie dwie kategorie reżyserów. Jeden to powiedzmy ktoś, no taki jak Stanley Kubrick, ktoś, kto próbuje każdym swoim filmem igrać z trochę innym gatunkiem, wymyślać specjalnie formę, i są tacy reżyserzy, którzy mają bardzo charakterystyczne charakterystyczny charakter pisma, na przykład Farhadi, ale też można by tak powiedzieć o niemu, Woodym Allenie i wielu, wielu, wielu innych reżyserach. Tak jakbyśmy mogli zarzucić, nie wiem, Larsowi von Trierowi, która akurat bawi się z różnymi gatunkami, że za każdym razem próbuje nas zaskoczyć albo bulwersować i tak dalej, a czemu nie może zrobić bajki dla dzieci? Farhadi to jest właśnie człowiek, który upiera się, żeby doszukiwać się tych wszystkich najważniejszych napięć, tego wszystkiego, co decyduje o naszym życiu w tych drobnych sytuacjach. Tak było z Rozstaniem, jego arcydziełem, i tak jest z Klientem, o którym zresztą Michał Oleszczyk, polski krytyk filmowy, powiedział, że jest to w ogóle majstersztyk na miarę Rozstania, że jest to absolutnie arcydzieło nieustępujące. A Piotr Czerkawski napisał, że jest bardzo zawiedziony. Inny krytyk filmowy. I na tym polega kino, że dzieli nas, że dla jednych coś jest wybitne, a dla innych coś może być zawodem. Niewątpliwie Klient jest filmem ponadprzeciętną, jest filmem, który ogląda się, tak jak powiedziałeś, fantastycznie. Czy on jest jakimś dalekim echem tych samych konstrukcyjnie rozwiązań, które widzieliśmy w Rozstaniu, no to już każdy widz musi sam ocenić. Ale myślę, że kiedy wciąga nas jakaś historia, okazuje się być absolutnie pasjonująca, to nie myślimy cały czas oglądając film, bo nawet ty powiedziałeś nie, tak, kiedy rzeczywiście. Oglądałeś Klienta, to wcale nie myślałeś tego, o tym. Nie miałem absolutnie tego wrażenia, jakiś czas później, kiedy zacząłeś sobie przypominać, to myślałeś, no tak, z drobnej sytuacji ktoś... Mhm. Chociaż ta sytuacja w naszym filmie, o którym mówimy, o Kliencie, wcale nie jest drobna. No to nie jest drobna sytuacja, to jest kryminalna sytuacja. Mimo, że bohaterowie nie korzystają z pomocy policji. To też jest dosyć tajemnicze i może wskazywać odrobinę na różnicę pomiędzy tym naszym kulturowym, zachodnim światem, tak, a światem Iranu, gdzie jednak kobieta z różnych przyczyn powiązanych ze wstydem nie decyduje się pójść na policję, kiedy zostaje zaatakowana. I w tym wszystkim w tle, w podtekście jest przemoc. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I już wracamy do Tarnowa, bo to ostatni dzisiaj goście Trójkowa Filmowo, obecni oczywiście na festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Mało tego, dziś wspólnie prezentowali swój film tutaj w konkursie festiwalu. Ten film to Szczęście Świata, a ze mną w studiu Radia Kraków w Tarnowie Michał Rosa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Reżyser filmu oraz, no właśnie, słyszymy już, Marcin Koszałka, autor zdjęć. Zacznijmy od tego, że to nie pierwsza wspólna taka operatorsko-reżyserska współpraca, no ale chyba jednak troszeczkę inna w stosunku do tych wcześniejszych doświadczeń. Przypomnijmy, jak to było. Inna, czyli myśmy robili kiedyś wspólnie taki film Rysa, 8 lat temu już. No trochę inny, wszystko jest inne, świat się zmienia, my się zmieniamy, dlatego ten film jest trochę inny. Rysa była dosyć mroczną opowieścią, to jest chyba jeszcze... taki dramat zagęszczony, psychologiczny, właściwie dwójka bohaterów, prawda? Tak, tak, a teraz to w ogóle film dla szerokiego widza, bardzo. Bardzo kolorowy. To było wyzwanie dla operatora, który jednak lubi takie półcienie, światłocienie. Czerwony pająk reżyserski świadczyłby też o tym. Tak, ale ja myślę, że to jest taki etap, który posuwa jakby moją karierę operatorską do przodu, bo nawet sam czasem mówię swoim studentom, że nie można robić ciągle tych samych zdjęć do różnych filmów, tak? I to ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, że mogłem więcej światła i więcej koloru uzyskać w tym właśnie kinie, no, ale wcale te zdjęcia nie są cukierkowe. No, bo też ta treść, ona z pozoru może się wydawać cukierkowa. Dzisiaj na spotkaniu z publicznością była też mowa o zapachach, które są w tym filmie, albo przynajmniej które twórcy starają się wydobyć, zasugerować widzom. No ale właśnie, powiedzmy, gdzie jest źródło. Michał Rosa jest również autorem scenariusza Szczęścia Świata i to jest właśnie opowieść o pewnym świecie, którego nie ma już. Źródło takimi dwoma zdaniami to są moje tęsknoty. To są tęsknoty za pewnym ładem świata, za film dzieje się w większości przed wojną na Śląsku, w takim dziwnym miejscu, gdzie Polacy, Niemcy, Żydzi, Ślązacy żyli ze sobą razem wspólnie i zupełnie przyzwoicie to wychodziło. I to jest taki film właśnie o tęsknocie, o tym, że po latach wracamy do jakichś spotkań w naszym dzieciństwie, w młodości, które okazują się ważne, zapominamy o nich, a potem strasznie tamtego brak. Mam nadzieję, że ten film ma kilka warstw. Jedną z nich jest też taka opowieść o odmowie, który ma w dalekim echu takie myślenie o zagładzie. Natomiast No ale te warstwy rzeczywiście widać, bo to też odbierają widzowie i to potem wynika w rozmowie o filmie, bo tu w Tarnowie oczywiście mamy szansę też porozmawiać po projekcjach konkursowych o tym, co się oglądało. No i okazuje się, że te skojarzenia mogą iść w różne strony, ale o to przecież też chodziło. Nawet w stronę współczesnego świata. Tak, no to było miłe i dobre spotkanie, ponieważ to zawsze cieszy, jak ludzi nie dotyka tylko jeden świat filmu, tylko okazuje się, że w nim jest kilka elementów i dla każdego coś innego jest ważne. I po to chyba warto robić filmy. Jak się układała ta współpraca na planie? No bo to jednak było odtworzenie właśnie tego świata jeszcze sprzed wojny. Tak, ja bardzo lubię pracować z Michałem, bo uważam, że zresztą o tym czasami rozmawiamy też w szkole, że w Katowicach, że jest jakiś taki pewien problem z edukacją, że polscy reżyserzy, na przykład młodzież nasza, że chyba za dużo mówimy im o dramaturgii, o prowadzeniu aktora, a trochę mało się mówi o obrazie. Na przykład Michał, jest takich kilku reżyserów w Polsce, też było kilku, na przykład Pan Wajda też taki był, którzy myśleli obrazami. I na przykład z Michałem przez to, że no tutaj on... były ewidentnie związki z malarstwem, prawda? Tak, że na przykład Michał ma dużo pomysłów już wcześniej, że on nie, to nie jest tak, że on liczy, że operator rozwiąże mu wszystkie problemy, on się zajmie aktorami i dramaturgią, tylko proponuje pewne rzeczy. On już jakoś ten film widział. I mnie się wtedy bardzo dobrze rozmawia z takim reżyserem, bo rozmawiamy na poziomie wizualnym. Tłumaczymy scenariusz, bo cała moja praca operatora polega na tym, żebym ja zrozumiał te wszystkie warstwy, które chcą przekazać reżyser, otrzymał od niego trochę jego przeczuć i zaproponował potem pewne rozwiązania. I to na tym ta praca polega. No właśnie, ale trzeba przyznać, Michale, w końcu jesteś autorem wielu już filmów. Tutaj miałeś jednak ochotę na trochę inną propozycję. I myślę, że to może być, patrząc na twoją wcześniejszą twórczość, nawet może zaskakujące. Mam nadzieję, że będzie zaskakujące dla widzów, którzy jeszcze, mam nadzieję, obejrzą ten film. Tak, to był taki film inny. Inny, czyli w pewnym momencie człowiek zaczyna się męczyć troszkę światem, który ogląda, filmami, które ogląda. I sobą. Ten powrót do przeszłości też. Sobą i zaczyna pewnie szukać tak najgłębiej jak można. W jakiejś własnej mitologii, w jakimś własnym myśleniu o sobie sprzed 20-30 lat. Co było wtedy istotne? Jaki świat, jaki rodzaj ładu chciałbym zaproponować teraz światu? I może taki przełom, ten film nie jest tak skrajnie psychologiczny, nie jest też takim ciężkim dramatem. On pod taką, mam nadzieję, subtelną warstwą lukru ukrywa rzeczy ważne, mam nadzieję, istotne. Natomiast on jest, tak jak mówię, wypolerowany, jak taki dobry pączek. Tam jest nadzieję, proszę Państwa, w środku, natomiast pączek z zewnątrz jest słodziutki. No i myślę, że jak już tutaj mówimy o pewnych słodkościach, wspominałem wcześniej o zapachach, no to myślę, że należałoby się odnieść do nieobecnej tutaj z nami wprawdzie w Tarnowie, ale obecnej jak najbardziej na ekranie Karoliny Gruszki. Widziałeś, Michale, Karolinę ostatnio w roli Marii Skłodowskiej-Curie? Widziałem, choć nieskromnie powiem, że wolę własny lukier. Inaczej mówiąc, strasznie żałuję, że tu nie ma Karoliny z nami, bo to jest coś takiego, co jest w Karolinie, co jest jakimś rodzajem emanacji kobiecości. Myślę, że udało mi się te walory Karoliny pokazać Państwu, sprzedać. Natomiast pewien rodzaj eteru, pewien rodzaj lekkości i dystansu do świata. Czy o tym się nie powinno opowiadać, tylko trzeba to zobaczyć. Poczuć. A jakie to było wyzwanie dla aktora, żeby z tak właśnie eteryczną postacią pracować na planie i żeby to przenieść potem na tę materię? Czy ja mam jakieś takie szczęście obrazu do Karoliny Gruszki, bo Drugi raz mi się udało ją sfotografować. Pierwszy raz to w Kochankach z Marony Izy Cywińskiej. Także no tam się... wtedy to była nagroda aktorska na festiwalu w Gdyni, pamiętam. Tak, i tam się poznaliśmy i ona się po prostu świetnie fotografuje, poza tym ona się właśnie przetwarza, nie? Metamorfuje jakby, że ja pamiętam tą Karolinę, no oczywiście to jest inny film i inna praca z aktorem, tak, ale teraz rozmawiamy, w tej chwili rozmawiamy o twarzy, o świetle, o fizyczności tego aktora, nie? I rzeczywiście jest to był świetny wybór Michała, bo to jest jedna z aktorek bardzo plastyczna w polskim kinie. Absolutnie fotogeniczna. Polecamy więc wszystkim, którzy jeszcze filmu Michała Rosy Szczęście Świata nie widzieli. Zapraszamy. Autorem zdjęć w tym filmie był Marcin Koszałka. Dziękuję bardzo panom za spotkanie w Trójkowo Filmowo. Dziękujemy miastu Tarnów. I zapraszamy na Tarnowską Nagrodę Filmową. Festiwal jeszcze do soboty, a właściwie nawet nie do niedzieli, bo wtedy epilog. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Radio Nawigator. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie warmińsko-mazurskim